Hoofd en hart biedt hulp, geef me moed en leid me. Wat wacht mij daarvoor ontvangst? Mensen zeggen vaak, ieder heeft een keuze. Gaat die steeds gepaard met angst? Ik volg dit vage visioen. Weet ik, wacht er iemand, want dat droom ik iedere nacht. Word ik warm onthaald, brand een vuur, het is veilig daar waar ik al word verwacht. En dan pas wisselt het seizoen. Word mijn reis terug naartoe.